Secretul mă lupe, e pueri pablo. Ma papa mora ca n-am pacet mă luton. Ma chinis mă putișa, pero băt gănon. Bacet sobrang grabing mai te mă luton. Param bine lăt, n-am tang hali să bubon. O bine lihisa, cule n-am bulon. Ma chinis mă putișa, pero băt gănon. Bakit sobrang grabing maitim ang utong, tong, tong, tong. Alika dito, dinudulot ng ngiti mo. Napakadaming embutido, nagutom sa iyong malaking burrito. Sigo mo nang balat nila King Domingo. Pinaglihi ka ba sabihin ko mismo? Kadalas ang regalong iling ko sa tuwing matutulog iyong napakaduming patito. Maurin, bigyan naman ng pansin ang alaga pong si Yao Ming. Dadigan ang iyong madamo na hardin. Mga titigan natin na malambing ay sa ibang level na natin dalhin. Langit gabi natin kantin at kapit lang sa akin. Pabulong, mapapamura ka ng pakset malutong. Makinis maputi siya, pero ba't ganon? Bakit sobrang grabing maitim ang utong? Parang binilad ng tanghali sa bubong. O pinaglihisa, kulay ng bulong. Makinis maputi siya, pero ba't ganon? Bakit sobrang grabing maitim ang utong? Tong, tong, tong. Sa'yo inihanda mga titigang matabi ko na nauwi sa ngiti at pagpapalitan ng mga laway. Sabi ko naman wag ka makikitagay. Turingan ay malaoli ba't papay na kada halik sa bibig at apik sa balat ay inaabungan. Ngunay niya na malamanan nung una sabik na mapalamanan. Ang matuklasan ay napatalon malabagong taon. Kahit na din naman ba't ba di mo wag at sinabing mayitim na platito dyan sa iyong harapan. Fuck! Pabulong, mapapamura ka ng pakset malutong. Makinis maputi siya, pero ba't ganon? Bakit sobrang grabing maitim ang utong? Parang binilad ng tanghali sa bubong. O pinaglihisa, kulay ng bulong. Makinis maputi siya, pero ba't ganon? Bakit sobrang grabing maitim ang utong? Tong, tong.